Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni wyłapuję i testuję. Teraz nikogo nie stresuję, bez obawy. Pozytywny przekaz mogę dać, nie ma sprawy. Jestem spokojny, gdy słyszę te dźwięki, prosto z otoczenia, jak z pierwszej ręki. Dźwięki ulicy, dźwięki osiedla, tą drogą tematyka będzie biegła. 3, 2, 1, 0, oni Jorge w stereo. Cygara Fidela, od tego się zaczęło. Dalej dzieło jest tworzone, George kładzie płyty, ja idę dalej z mikrofonem. Muzyka naszym domem, była, jest i będzie, tak jak dźwięki, które są wszędzie. Cygara Fidela, drugi oddech, siema, siema, pokazuje to, co pokazać trzeba. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze to znam. Ekspresja, finezja, koncentracja brzmienia musi dawać taki czad, by nie wyszła z tego ściema. Spełnienie marzenia bez cienia wątpliwości, powód do radości jak bingo wygrana. Inna sytuacja też jest mile widziana, na przykład granie na imprezie. Kładę płytę na talerz, a gramofon mnie wiezie gdzie tylko chcę, gdzie tylko mam ochotę. Niby stoję na ziemi, a przemieszczam się jak lotem. Różne miejsca, wytwórnie, produkcje, poznaję nowe brzmienie. Odkrywam nowe lądy, listonosz przyniósł paczkę, a w niej muzyczny Londyn. Dla ochłody, awangarda, muzyka nieco inna, wysłuchania warta, jak gra w darta. To łatwiejsze od salta, jazz, latino, reggae, soul, posłuchać warto. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze to znam. Kubańskie słońce docierają do mnie, są fascynujące jak sample z Luniza, Prince'a czy Collinsa. Nie doceni ten, komu na muzyce nie zależy. Efektowne kombinacje dźwięku, połączenia dają wielką radość człowieku. Właśnie tak, bity, takty, to są fakty. Każdy szuka barwy, jak detektyw prawdy. Spaceruję po podkładzie jak zawodnik sumo. Dalej przyjacielem im jest bas, mówię to z dumą. Grą z nami i daje nam puls. Dzień dobry, wieczór dźwięku, ustalony mamy kurs. Hip-hop, funky, blues płynie z naszych strun głosowych. Słuchamy dźwięków starych, poszukujemy nowych. Za pomocą gramofonu przemieszczamy się i tak oto podróżuję po tym całym świecie. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze to znam. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze znam to. Tak, znam to. Słyszę to, słyszę tamto, dźwięki z przestrzeni, ja dobrze to znam.